Grazie. Amikustar bat gurekin, Aina, beraz festivala etxen? Bai, amikusen, beraz etxean. Lan handi bat izan da, burra ustea izan da, aurkezpen guzio horren prestatzea? Beraz joan den biltzak nagusian adostu izan zen, beraz amikusen, behar bada egi batzuk segatzea festivala egiteko. Eta beraz talde bat motatu gira, orduan EHS-tako talde motoreko batzuk eta amikustak batzu bildu gira eta deitu ditugu egiko etxe hainitz, amikuseko egiko etxe hainitz. Eta pixka bat ikusi dugu zein egitan egiten altzen, eta azkenean ahberatzea atera da, eta beraz luze izan da, hilabeteak hartu ditugu, eta azkenean ala. Patu da, galderetan ere, badenez egietan, launtza talderik, bonzek azpimarratu zute, ahberatze ez dela egia bakarrik, amikusen dela indarra, usu Donapolen oinarritua dela, baina badirela elkarte eta dinamika azkar bat dela ere, pixkat baztertua den eremu bat dugu amikuse, nolakoa dugu? Jende gehienak oartu gira, etzutela ezagutzen amikuse edo pasatzen zirela, baina etzutela adibidez pesta egiten edo etzutela ere konsientze bazela gazte mugimendu bat amikusen eta bazela mugimendu euskaldun bat. Beraz, horrentzat ere egintzen parioa EHS-eta amikusen egitearen azterketa egitea eta justuki EHS-tari esker ere nahi dugu erakutsi badela gazteria, badire dela egiak eta badela mugimendu oso bat presdena implikatzeko olako proiektu batean. Haini dintzizte egun, amikusetik, amikustarrak EHS-etan bestela egisarien edo beste urteetan ere implikatutako eremu bateko gazteriak dira? Bai, implikatuak dira. Ez dira ageri izen eta etzen ahotasun hori egaitea amikustarrak ginela eta etzen challenge hori behar bada pixka bat amikusen egitea. Hor giren hainitz amikustar, baina egia da irisarien eta implikatuak girela berdin. Bilan baikorra atera da egisarritik antolatzeileak erranik, zekere bertan zizte, ez da utuzia egisarri, zer da berrildotik joaiteko sedearekin ahberatzen? Bai, berrildoan gero segur da ezin dela egin irisarrin egiten ginuen festivala, berdina egin ahberatzen, behar da ere egiko egialitatei konpondu, eta baina ala ere ber formako festivala izanen da, egunean zehar plazako programazio bat kitorik izanen dena, eta gauean gero pentzean beste programazio bat, eta hori bai modelo hori atxikiko dugu, gero ostatuak nun izanen diren, eta hori ez da ahun berdina izanen, normala da bezala. Orain arteko plan horiak, pixkat, zirriboko bat bezala zena, argitu eta errealitatera bilakatu. Bai, ala, orain lan konkretua eginen dugu. Hauza peza, bisatua izan da, biltzak nagusia bukatu bezain laizte gere. Bai, biltzak nagusia eta gero, boska eta gero, abisatua izan da hauza peza ahberatzen eginen zela, eta hori ere laguntza bat da hauza peza gure gibelan okaitea.